ni babu min ad-dini al-firar min al-fitan obuna ko ga boli fitna nyani ga dinai ko rae dina dole kan woni man ya dole mu'mina be sira fitna nya abe sigida mina fitna kama abe tana ga dinai fa wara fa ore di man ya dole ya bukhari hadis kelen pe dina babula ayam na mugamna aga kra mugamin toy abdullah ibn maslamata ufana ka ayam na aga kra mugala ale ga kra mugai imam maliki imam maliki fana na mugamina aga kra mugamin toy abdullah ibn عبد الرحمن بن ابي سعد فانا كو كاي ابن افالا نو عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي سعد اي عليكم اي حديث من صحابه منا وي ابو سعيد الخدري على جنن دا ماكو قال غتيري كورمن تشباما ko atena me islamera na polo herema bna ke bagani donc atena me wakati dobna islamera na polo nyuma a herema bna ke bagan tigure bagan tigin me tana ka dogon ye kulu ku chama wasro fitne gra dugu kono abe du wona ka te peu ka tara ti kulu ku chama na ka dogon ye ore bna ke na polo nyuma nyuma ye wakati dola ومواقع القطر على جسيرو ابي ترى غباون يي كتا جسيرو لا كتا غباون لا دو ياربي بولو يورو لاي اها وبلا جله ميتي مونغاما ابي بولنا غا ديناي فيتنه كاما دي فيتنه طنغا غونانا ابا غباون تا كتا سي كورو تشما كتا ديناي كاي كتا بولو غباون ناي ولا بيورو جاتي منا كتا سي نا غا ديناي يورو مني جيبي كتا بوغام مي سي غا جيبي سوغام نا غا ديناي qatira me ko o lebna ke yari na fulla herama wala hadisa shahide jume gode abe wajibi adama de nga siga dina kolati amore famia hadisa na al wajib al mar'i al muhafazatu ala dinihi rubmana be wajibi ka siga dina kolati diga dina be kiye fami fe ko fambla katara farala abse kala dala romna wadi be famia hadisa no konna na wala wala babu tan samana kitab liman kunnana ala karana man shiba ga kuma ga nabi na kuma ana a'lamukum billahi sabaw ma kunu da ala don yawo be akwale da ala don katma ga sabaw bala jilinga wal maram ba fo ala ini amantum be abi ala don katma bala jilinga أقوى أن المعرفة هي في القلب. أب ما لا دون دسكونا بارادي. ما أب لا دون داتة. ألا بدوني دسكونا ولا دون. دوسي غفور دالا قلب ألا دون غير بصر دسكونا ولا دون تي. ولا ألا بدوني دسكونا بارادي. هو دليل من ألا غفما دنا نانا كورنا كنا لا نكورا تلينو. alaku walaki yuakhidhukum bima kasabat qulubukum qala bo mena min nofe aw duske min mena aya ndamne de ko ala taw mena aga kallula ala progoto ka kallimun ge billahi fi aymanikum ala taw mena aga progoto kallila ibtu kuma sefe katoka baliki kalite kasre ma kallire la yini wallahi wal mata'ala wal billahi baro sefe ibo kalli mununga kasima kalli laini kwala ta nani we walakin kunga yuakhidukum bima katabat qulubukum na ye duske kalli singania ka deson ta duskuna kasro ka kalli ke ala bo munani ode ubmani kalla ko mina kito kesa ni ba fega tin ko fe jiga kafara bo wasro ya kalli deson ta kasro ka kalli ke niba ka kati nba fe ko kafara ngani langudo proto kalido baro tarai kali nabe boram to kan kala ma wallahi wallahi dunu o kuma fara ta mun ne we o kara an da tili ay wal mo kara kuma ta galan wala amba ko mun na ka fo bugare ka leene me ko ala don abe duskuna o de ko so ala ko mo ngam kala proto la o to duskuna ato mun na ta ye abe jume mun ne ni kali la yini ta kasro ka kali ke wala ka fo fon fe dine bara abe ke duskuna la o de ala bi yene la je ina fa'ana riwaza la fa'ana muslimu qanana qulina la la yanzuru ila jisamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum qarama din suraya ibuya janya itenye itiga chugo wala tin siraje ala be jmalaje yanzuru ila qulubikum wa a'malikum ala be ara maru duskuni laje nasro abega yani ala doni duskuni igali mana chugoya ala bodu laje ani bara nyere be laje ni ala kraga tsakasra ke chugadi wala me bugare ga laine jme ala don ni mania be ala mare duskuna de bugare har sa ne ni nga babu shahide sirai ayo mina mina otoka e muhammad bin salam oko akhbarna abadatu ko mo gamu kibara we abadai ani hisham wa min hishamna ana bi hisham yamna fala alifa urwa ibn zubairi alifa fana hadith min aisha fa ala jinan wa ma aisha ku qala ka tun kira na man kibama kun ala kra min sabo jamariya barara abu jamariya baramina abadan ku fanga bisimin koro ngau fanga tetimina ta fofu boke abu jamariya fena u bisifemin koro kra tu ma tetide fo sabo kala kra ma ko au ni etu wati kilenye au ni etu kilenye parce que emi ala ka cide yere ye tey jirmu munu ke ka tema ima munu yere ke folo ala ya fara be ko don wala ka fo bara ti nyini ala kra fe na ko lutu ya parce ala kra e pense ne ya fakara ma mi ne ma ke ya fakara ma nga mo to tite sabo yinde ko ala kra no chi baba ko ni sabo ti ni ko ala kra nyina ka be di fu yere ba ta nye ka ka di na ka fo ala kra ma ina fo ala kra no nga ke siri ina fo mo to parce mun ala ya fara ndama ni o kuma fa ma be gini abe sura ka kuma wa ga dara ka fo mo gam be sira ala nye ka to mo bela jirin ka mo gam be ala dona be ko de ni mo gam be sira be ye mo gam be ala doni be ko de ni o kuma na bara ka fo bara nu te bara re ke chugo te bara lu ke ni dusu mi ni wana mi o de no fa to ko do o de kulo ka gi pase o li mana o be mo ko se ka bla bara ke la ni mo ko kale ngani ya kai o kuma na mai ngani nya nyuma bara la do o bara ka fo ka ngani ya mai o bana ko bara jele na ne mi mi la o de be ikene kana fa na presenté o de be kene kana ira o la ba ku o kuma na ne mi flene ne mi sira ala nye ne ala don ka te mi o bara jele ka o kuma la don se na de shahide je atiye mo ye chugula ala don atiye mo farkulla atiye tama chugura la abe duskuna ala de ba karama an duskuna ala ka an gala dono ye ne babu ye ne babu tananna ye limaniya barawla man karaha an yauda fil kufr mo gon ba ko akana tin daga kafire e tubile nga ga islamé ka kon kana kafriya kama yakrahu an yulqa fi nari min al iman ina fo mo ba kon tuga mun ikana mine kabla tasma kono yani ni be islamé kono ikana kafriya kon ina fo be tasma kono don kon tuga mun amma ni mo shi kabla tasma kono mo to fe tasma mine sina kita ke dala mani o ba buye tuga mun kafra ka ga buye o tugula parce que ni gara kafre ta tasma de kono ma mo me kafriya ko min al iman ko re ni mania do de kafriya ka ko mo mi te kafriya fe aba ko kana kafriya ko re ni mania de ala ko limada am bela jirema hadasa min nana wala bukhari ibn shagubina o sulaiman ibn harbi ko fana min mina shuba ibn al-hajjaj o amne qatada la qatada ya min sawamna anas ibn malik ala jinando anas ma ko fana ya hadasa min ala ka ciden sa ciden to numan kima wako salatun ko fen sababe mangtu sababe man kunna fihi no sabayira mugo mugola wajada halawatal imani ubmana kuti la mugo liman ya jato abna mangtu mun fo sabai no sababe mugo mugola liman ya ja kibaso ibe liman ya ira liman ya baso mugo mugo ni ga lahala de kira ala ni kira de kadi ka teme fin to be kan fin fin ala te kira te ala ni kira ka je ka to be kan to mani mo mo sira ni haga ma kebe ni mana ja so fin fin ni ala te ni kira te ala ni kira ka jayi o to mo se mi don chugodi ni ala e se mi foko ka ke hal no ti ni nuwe e bi ni nuwe to e ka ala ta ke hal ni ala te na gele ni ma ala jayi o de ba te bi ala ta ke min ka ni bo te kiren jaye o de ba ti bi janye to ka ala kra ka suna ke na ala kra ka di ala ka di ala tuma mi fa to ke o mo na ga janye ye jme dado me dus kunte ala kra ka di kra ka te wale kalima ni e o ka gele ni ma o ma tika ta la ga janye ye kuma ka ni me dus kunte o ma na ala ka di kra ka de so la chogo di o ma na mogo mogo wal ma ire ga ke wale nani ala ta fra nyongo ibi ala ta ta kitabla hali mugo mi kadi ala ma deuna no be ta sara mi ngani ala kra ta ke iba ta inte ka tu chiru ta ko ngani ala kra ta to ka tu mugo mi ta ko do ode kadi ka tu chiru ka ko ma ala mi jayi ni da ta ma jayi ala ten ten fo ibi kunda koro mi saba tra chiru na suna ko na ibi kunda koro ode bara ka ko ala ni chiru ka de ka tu fembra jine ka ومن احب عبدا مغوم غني مغدو كانو لا يحبه الا لله عز وجل اذا كانوا في كما فنا كربا كانوا على كما وفنا لمن يالي ليب مغو كانوا اذا كانوا على كما كنا كانوا جيا كما كنا كانوا تغدو كما كنا كانوا فين كما اذا كانوا كو على كودي دو اما جيا على كودي وفنا لمن يالي فمن مغم كرات يبي لمن اجاسر غني مغو كانوا فين ولا كما دو ميتي على كوي akara jinya politiki ko ya akara volontan ko ya akara ko ya akara na sorodo no feto ko na fedu ni obma li maniate o kanna ala kan kishoma ibe mo mo kan dole ki ja ka isra jinya o de ya ni ba kan ala kama asmana o de wa man yakrahu an yauda fil kufr mogombe akon akana tin kafriala kafriya ka gwai bada iz anqadahu allah minhu alakle ka kisi ka gaslamai abora kafriala hukuma sizan kafriya gwarai kama yakrahu ayul kafi nari ina fo kafriya ka gwai chugumna tasma kuno do ka gwai chugumna kafriya funa ka gwai ke funa li man yadi wallahi tun sabai de fo kuni sabai ni mogombe dunun sorabe li man yadi jakar yani gali mena be jasra la a fara fara de me ala ni kira ka jaye ka me sen be ka kele flana fara ni be mo gami ka duga ka no ala kama sabona fara ni kele na do flana la ka suya ka ku yi to mo ni se ba ni mo gami ni se ba soro ke I ka li mani ya jasra do mo fara ni se ba ni mo gami ga soro ye li mani ya soro ala ka li mani da ambra ji de mo ni bamba era kafo momunu ni limania jondo momunu o be yonye barala ambe momunu limana be bela me doka girindoy baraka fanse nafla se timna jame dola o te dola nafla su o timna jame dola o te dola okona mogo ga limat kirenye dobe nafla ba bulo nafla be mogo re bulo ngale be jima minga jo nta nyona ke ma abebe muni ngabe nyonda yani barala donc voilà mumunu nga bara ci goti kle ñebo ñoko ndam bara la al nasra be ya ni islamé abe mumuni nga be bla ñoko ñe ya naga bara wi ni nga bara ñuma nga cha o be bla ato ñoko ñe noy aka bara dama yayi alaka anga bara ñu mon cha ya bware o fana dallu min fo babula aya hadisa min mugamna isma'il o fana ga min mugamna o imam maliki maliki ya min amru bin yahya la o mazini kai amru ya min afala yahya al mazini ali ya min sahaba min abu sa'id al khudri ala jinan wa ma wa fana gai hada tan sura ala kra fa man sima ala kra ko ko kiyama dona munume do aljina kono wulbi do aljina kono ala kan ko mola tasma kono mo wore bido tasma na ala kan kisi tasma kono do ma rukmana ni donera mamna tasma kono mo dona aljina kono mo dona ab mala bisra ga kuma ki kanto sisa ko aba fo mugo mugo be tasma kono lili manya fitini bala ko musugo kunguru ni chugo hal na lili manya ka dogo ko go bela ba tasma kono hal na lili manya ka dogo ko go bela ba tasma kono ala kambe kishi dunima ubu labo tasma kono wasu fina na ko fifi sharban chugo janma u jini ku jini fugo ga fifi kora bin lahara wo le kunnarul haya yani yene ma ko ba mo ta u fifi na ma ka tu bla ko en mono no ye naharul hayati imam maliki de tigara mai fo chugola kafara kunnarul haya wal manharul hayati kira ya fori fo chugo dok le na ngali de tigara na be la ni mo ne kirenye ngani aya fla fa ba fe ga do me fora o de fo le ka di ayi ngode sergeda ama o kama ya fla ba ko ima kira ko naharul haya wal ma ko naharul hayati kunub dala naharul hayati gonot manamina u fi binama u fara ko le fale a chugala ina fo mugo mi mana nyoda ko dawlula o fale na tele tuga mana u be fale tele ku fara ko le tuga chugala kira ko sawa ma ma e feminia dan ko dawlula do be fale ba ya abibo a kumi bo an dere mugula ma ku le ma nyoga na tuga mana anu wulini nunu fara ko le fara betla na kete de ko yin bolo no naro hati ka tra ku dal jina kono hukmana ibara ka fo mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn ye yaani limaniya la limaniya bɛ ninnu na dɛ nka u ka limaniya in baara ɲuman ma k'a kɔnɔ o kama o taara tasuma kɔnɔ walima ala ko ta fanga bonyana a kɔnɔ o taara tasuma kɔnɔ n'o tɛ limaniya bɛ yen o limaniya de y'o labɔ n'i y'a ye o bɔra tasuma kɔnɔ limaniya bɛ yen o de y'o bɔ tasuma kɔnɔ o tuma na baara dɔgɔyara o de y'o don tasuma kɔnɔ o b'a la ka fɔ limanabagaw bɛ ɲɔgɔn ye baara la ninnu ka baara dɔgɔya de y'o don yaani tasuma kɔnɔ a nana yɛrɛ wa wɛrɛ la yɛrɛ min tɛ nin fana ye yɛrɛ ko ala b'a kɔ de adamadenw bila ka ɲɔgɔn surunna dɔn ka bɔ tasuma kɔnɔ a bɛ mumunu bila ka tasuma kɔnɔ mɔgɔ dɔw labɔ tasuma kɔnɔ surunna don na kiraw ka surunna don kɔfɛ mɛlɛkɛw ka surunna donni kɔfɛ o bɛɛ kɛra ka ban wagati min na a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko bɛɛ surunna don kɛ k'a sɔrɔ ale yɛrɛ ala ta ye sisan a ye bɛɛ bila ka surunna donni kɛ mɔgɔw bɔra mɔgɔw bɔra nka halisa mumunu tɔw bɛ minnu ka limaniya ka dɔgɔ o tuma na a bɛ sɔrɔ k'a fɔ sisan de akhiriju minan nari man kana fi qalbi mithqala dharratin khardalin min imani mɔgɔ mɔgɔ tasuma kɔnɔ n'a ka limaniya ka dɔgɔ i n'a fɔ finikisɛ ɲɔgɔnna yiriwa dɔ nana ye lamusa nana ye wa lam ya'mal fi imanihi khayran qatun hali n'a sɔrɔ dɔrɔn a dara a la ka to diɲɛ kɔnɔ a ma silamɛya baara foyi kɛ ko k'o bɛɛ labɔ nka dɔrɔn a dara a tun dalen bɛ a la dɔrɔn a banna lam ya'mal fi imanihi khayran qatun limaniya min b'a la ma baara ɲuman yɛrɛ kɛnɛ fiyewu nka dɔrɔn limaniya tun b'a la ko k'o bɛɛ labɔ o de bɛ labɔ ta ka t'o bila kɔ la naharul hayat ka tila k'u ta alijinɛ kɔnɔ bon mo mo ka se ni so na do o ti don mo ka se ni isuna na baga don yawo o ye fili mo mo ka be so na do na la hara o ma don folo fo kra do o dron ta do na ka be so na do ni ke o to ta ma don folo ala ga bana mu nu la ga jogo so na do o ye na yo o mo la ka so do no wa o mi ere be so na do o don ente ni na na mo ko ta ya ire ko bi so na do no ma ta ga ke ba la hara do don wa ma ku no ko ma se ne jigi da o kan ko le be surna do ko re tebo e ala yoro o se ka mo ko tla ala yoro ka tro ala mo ru re dama yo de yo je ma di mo ko ma folo je mu di mo ma mo to do ni mo ko do yira no ko be surna do ko abo ka tar kala do ko ko re abo atla ba ga do ka bi je ko na ya no o ye fili man zal le di yashfau indahu illa bi idni mo ko jmene be ni se ki jagela ala yoro ko mo ko surna do ka so ala ma jena jom se ko ke mo ko si ni fle atal kursi ra ko wala ka fo mo mo ni mo ro jira bi ra de gani ala ka ma kite mo ah ka ko ni fe ni dro na ko ni mar ta ala ma fe ala ma ba mo ko da fi dro ma fo ya la وقال لك ان تتحدث عن المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين ويا من مغامنا ابراهيم بن سعيد بن سعد ويا من الصالح لا ويا من الزهر لا من ابن الشهابي ويا من مغامنا طغي ابو امام بن سهل بن هنيف عليه وقال من صبابنا ابو سعيد الخدري على جنده اماكو قال اقرا يا الله قال لمن في ماكو بين انا ما كنت لا قال الا كاتو سما ولا رايت الناس قال مو يعني امنتو على وجرا لا سهولا ما تو بجرا لا اي ما تو بي ايا ما تو يدلوكي بي بكانا سهولا قنا بي سنم بكانا doga dugi mi mu kana be dan si yoro la abana dugi rebe buta kana kana dan si na aga dugi ka su atete ma ti ha de ka ayo ni amanto na do ira ta be usi du mana ke na to kana barala wal mahal na se barama na kon be ji yani duna zale ka do ta ti se tira ma la ino de konga umaru ayoye kilimba kana fata buka kufana ko aye kilimi umar kana fota buka kufana ko ame tigara bogo doye buka kilimi se usima lekin bu kana be dawshina do tare ti so re hakema sunya bolo na umar bin khatab to la ayo ti gomna kilimba kana fata buka kufana ko sawo ko ala krama ko yere be koraj nyam ko ni subena sisan iye subumi ye doga dugi bukana abe dawshi hakela dore ta bukana ase se sin hakema e war ta luga fufa no te era be koraj be ko sobe na ko chogoni ago ko limaniya de do ko ga limaniya do war ga limaniya de kabo do doga dina ga do no limaniya ase se mo di sin hakeka do ta ke so era hakema mo mar ga limaniya kabo ko fufa no do mo o de ko la bore babu na kapo تفاضل اهل الايمان بالاعمال كو ابي مؤمنين غدو غبركه غيردو ساي نيمي غبركه غيربو غالي منا غيرياري عمر غبركه غيرو دو سي غالي منا غيرياتي على فله غودو غيرا ترا لا غبركه غيرني ربنا مغو مغو ني ني منا بي اولا ني مو مغو غبركه غيرني تاي سلا ترا غالي منا فرا بي كو غا تو تاكا بس ني منا تشانو دو قول وفعل يزيد وينقص ني منا تما غو بالا بارو بالا maga oyejina maga oye ni mana maga oye baraw bara baramu jira kakulu ke odia baraw ye yazidu wa yanqusu limana be jira be nagasi kuma jiri bara nunu keri kuma nagasi bara nunu kana tori mogo mogo biya ala batu yoro wala wajuri yoro wala misri konona mogo me gira ona kena mai su gole limana to kire ne uti kire ne ni wajuri yoro wala oh abe misri konona abe ala batu yoro wala be tulanga yoro wala alla be islam yoro kon te kire ne limana hakala wali mana tugu be jogonya ni sugo ala ta mali mana ogriya ne ba mu tan morana e bugaro ko ka malu ya ko re limani ya doy e mo me malu ya ko ko re limani ya ala sami na nawla e bugaro ba me aga shegula abdullahi ibn yusuf o farago ayi kibaran sura imam maliki de fe ibn manas maliki fanaka na zuhuri la no ibn ishabi ibn ishabi ko kale am salim na abdullahi ibn umar de ne hoye ale ko kale am na fara abdullahi ibn umar kala ga cide na man sibama atabana madnaka dola abeka balmake do jalaki kome malaya ko juri balmake ni malaya ko jalaki malaya la eka malaya dante na abeka dogoya abata ga malaya da dali abeka balmake ni jalaki la ka malaya mako o karamu ne kira ne tuma to dana ne kira ko kada balmake to akana jalaki ni malaya no fe parce que malaya ni fle ko ni manya di malaya ni tle na daga malaya te ko ni manya di ubuna bore tle ka babu sugo de kama kapo al haya'u min al iman to mana ko malaya re ko ni manya do yi kada ka mo mo na nye parala na ti malaya siga ta la ambara ka ko ni mana ko ntola ba se fem ti bi ala ma so ka ke mo wonya na fem ti bi ala ma min ti be dina ko na ba be ke siga ta ni mana ko ntola mo mo mo na samya bala abe samya ala ma abe sama mogo fana ma te mun ti da ta ke abe malo ala ma abe bolo mogo ma abe abaye tanga ya ne jugo ju ya ma ma mogo mute te lo o ma sira ta la mogo mute mole abe soko bela jene ma ina pa na iwa dara ya bugare kile mono man lam ya sai fa ya fas na ma shit mogo mogo ni te mole ma ni ja ti da ke mogo mogo ni te mole dara ni ko mi ja re ba parce que mogo mole ba li ale tar ma ko fo te kasi limanya de tar ala kam ko shuru babu tanwulun lana limanya maula bare ko damna ke ni ayai ala ko paintabu kunutu bira wa qamu salata katlaka kini yani mu'minu islamu te nutu bi akal islam na kuna katla ka tini wa atu zakat katla ka jaga kuna bo fa khallu sabilahum aku to yuka ta kana tan wala be dogbara ka fo limaniya ijme tini limaniya ijme jaga bo ni mo gamin nunu ga dara islam mo ga ten ala ble to kele ble to kara islam o te jihadu ble mo ga mo ko sila ka son jaga bo ma pamuruti ta no fe ble ko jihadu donc hukuma olu ka sariya jumɛn sisan u ka jamana minnu jamana kɔnɔ n'u ka jamana ɲɛmɔgɔ ma sɔn ka sariya kɛ jurumu b'u kan nka sariya t'a yamaruya muru ka ta o jamana nɔfɛ bilen nka n'u ka ɲɛmɔgɔ minnu ma sɔn a ma sa olu de ye kunkotigi ala ye ala ka limaniya d'a ma bukhari ye hadisa min na o la a y'a minɛ mɔgɔ min na abdulahi ibn muhammad musnadi o fana ko halisa in minɛna min na o tɔgɔ ye aburawi alharami o ko y'a minɛ sogo b'a la suba y'a minɛ waakid ibn muhammad la waakid ko y'a minɛ fa la k'ale fa lakale ka bɔ ibn umar yɔrɔ ko ala kɛra ko ne mana ci b'a ma ko ala ye ale ɲamariya a ka mɔgɔw kɛlɛ ala kɛra de ko ten ala a ɲamariya a ka mɔgɔw kɛlɛ f'u ka sɔn ka seereya ka fɔ batomasi te fɔ ala n'u ma sɔn o ma dɔrɔn u ka kɛlɛ ala yimuran de la hatta yatihadu wa fi riwaya hatta yaqulu la ilaha illa allah fuga so ma fa la ilaha illa allah bio fodro kere bana duga shira ka fo muhammadu re ala ka cidenye aka bo kele dine no fe duga so do ka fo ala de kile batumai ale re ala ka cidenye kaka bo kele dine no fe duga selifana nu sona kalimania ka kalma chada fly fo ob monoga so selifana ma ka cili anu ka so jaga re fana boli ma ni na folo bubu ko ka na folo jaga bo nu sona ni folo nu ma wo jeli boni kuma nyana la na ma nga wo jeli bon tu la ma ko fo no ka tu wo sona kalma sada ma ka so selima ka so jaga ma ob mona uru jeli ma nga bon selama ka fo no feble uga na folo ma nga mi ne fo no feble kuna gara salama ga hake da nafa ko haka jume ye mugo faga ye rabe faga ye jene ake ka tare furle mai be faga ko hade munun na sai jilim sira ba mun ne bala jilim na bo fu na fatu ne salama ko no uluga ko tobe to ala yarema uga ko be to ala yarema ko ma nu ma ko mun ga sa ko mabuni ala ce na bu munun na fatu ko na obuni ala ce na ko ma ga kare ni mure ko ma kare mar faible ala kali mana da الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله هو جميل لنا لنا فارسان ولا كراب علينا مريالا أقام غو كيفوغا أفوغ لا إله إلا ولا كفالا نمراني جهبي فو مغوغا سلسلنا بومون ما فوق أفوكو جاروتي كفو لا إكراها تديني كفوغو كرابال تدينة كنا o ayan digi nala karaka de kato maka bo maka jaru tunte banga tunte islam yala kolo wakati la niye tafsiri sanfe file bebo kie kapo oye ayam ya digi na maka de ala kara nali madne de jaru ayam nana yene zi kurane na na chiko ni manusuku bala tafsiri bewa kie kapo ayam manusuku doa kiri wila awulami jme jaru ayam de awuli obmani mogo nane ota ki lola ka pogo jaru te funi kara hamariya pasulu ka kidala jaru bina ka boy hamariya mogo obmani mo ora biyo ko amaja ka hakina de mila ada tafsir beba de te tafsir nyina ma beba te ka fo aya jigina makadi wa aya akiri kuna ulla o yo qur'an ko na chama ba aya do be fo yoro dola ka tlaka wuli yoro dola ina fa ayu gona bi hadisa la chugamna silamɛya daminɛ kuma na muso ka filiya tun ye san kelen ye o fana tun ye maka wagatiw de ye a nana kɛ kalo naani tile tan ye donc ayaw bɛ ten de ye ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ k'ale bɛ aya dɔ de wuli ka dɔ bila o nɔ na a tɛ kuma bɛ ɲina dɔ kɔ o tɛ nka a bɛ kiri dɔ de wuli ka fɛgɛma dɔ na aw ma o caman nana yanni kuranɛ ni harisaw kɔnɔna na o fana layi kɛra ti jiri min filɛ nin ye olu ye maka yanni aya jiginnenw de ye fanga tun tɛ ala kirala ka tun maga kɛlɛ fanga tun t'a la jama yɛrɛ fura tun t'a bolo a hijirala ka na madinɛ tumana min na a ye hijira yɛrɛ waajibiya bɛɛ lajɛlen kan mɔgɔ mɔgɔ ni silamɛ ye i ka hijira ka na madinɛ a y'o dabɔ jama dalajɛ de kama madina hijira yɛrɛ kɛra waajibi de bɛɛ kan mɔgɔ mɔgɔ ni silamɛ waajibi i bɛ hijira de ka kɛ waajibi jama nana tumana min na ka ɲɔgɔn dalajɛ u sɔrɔla ka fanga sɔrɔ tiɲɛ ka sɔrɔ ka kɛlɛ kɛ o de la dɔn dɔ b'a f'i ye ka fɔ jadu charti fanga ye o y'a charti ni fanga tila jadu tɛ f'i ka fanga sɔrɔ charti filanan ye jumɛn ye imamu ɲɛmɔgɔ ɲɛmɔgɔ min ababɛ ɲɛmɔgɔ min kan minɛ o y'a charti filanan ye charti sabanan ye jumɛn ye a k'a sɔrɔ kafiri dugu bɛ yen a bɛ taa minnu kɛlɛ mɛ silamɛ dugu dɔ ka taa bɛn dɔ kan ko jihadu o tɛ jihadu dɛ o ye fitinɛ de ye o ye silamɛw fara ɲɔgɔn kan u bɛ ka ɲɔgɔn faga madama ni dugu mɔgɔ minnu bɛ seli hali ni dɔw nana ni sariya kuma ye ka na kɛlɛ kɛ n'o kuma ye jihadu tɛ jihadu tɛ o ye an bɛ ka kɛlɛ kɛ yanni banbaliya de kama olu ye fitinɛ na a ɲɔgɔnnaw de ye o tuma n'a kɛra fitinin min aya min filɛ nin ye o ye maka ayaw de ye tafsiri bɛɛ b'o de fɔ munkasiri ninnu ni tabari ninnu n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen b'a fɔ k'a fɔ aya min don mamuso k'a kiri wulila. nin ye baabu ye baabu tan ni seegin na man kaala ko mɔgɔ min b'a fɔ. innal imana huwa al amal ko limaniya ko de barai limaniya de barai ye barani ko de gali mana do bofo mun mo fo ga semara yimani bogar ba ko de jira basi ala ka kuma da ya famu bode kono min na suratu ya ni zukhruf la aya biul na nifla wa tilkal janna ala wal jina min floi alati uristumuha aw mun ba kono aw fleka min ta kiyeni aw fleka al jams ro kiyeni bima kuntum sa'maluna ay baranu le jinya kono o da to aya tsalo ana reflego foko na kono aw mun fala jina kono asro to gori aga bara kuma dogo ko kuma na bara en ko rede liman yayi kada ne aya yinka fasala ko kiya asro dum ye ku ga bara o bara ni ko de liman yayi kun yo folo ka dalu ni ni ko donna do fana ya fo ala ga kuma do amino kala koro yi koro mi falo fleko kala ko kira ma fa warabik nyen kala itigila ala re ga kala ayra la ci nyen kala itigila la na ta'ala annahum ajma'ina iman to minu be nyinga mina be nyinga amma kanu ya'maluna ubiga baro baraka bu nyinga bela wala ka ko bara de ga liman yiye minu nyinga ga bara bela wala liman yiye basi liman a jone be kisini kisini yorena mu malima te kisio kuma na bara de liman yiye ani ala ka kuma kan fana ya na ala bunu nyinga jmana la ilaha wi ofo limana de we ala bunu nyinga odira tafsir tu ya fatine amma kanu ya malubna ki nga ka barara barak ne no ni la ilaha ko bini kodira ala ko fana ala ko talino ko ni na nyi wona kama ni joro kama kishilin kama aljina kono don kama barakala be baraka be baraka re ka do aljina kono wala ka fo barami do le man yaa ni kama aljina don kama kishilin kama barakala be baraka wala bugari ya fo ko do go ko baraji ra ko de le man yaa kadani dalu munu na yo lu fo ni walasa ka kuma yin ka fanga dama ka fo bara zuri da limani ai abuna har kan go shiri ai umna na mugamna ahmar ibn yunus ani musa ibn isma'il ulud da ya la kalko ko mugam ya sai fulu jira ko to ga ibrahim ibn sa'ad o fana go ali har kan ne zuri la ibn shahabla o ya ne sayyid ibn musaibula ويا من السلام من أبو هريرة جن الله ما كوي على كراني لين عن ما نصيبا ما عمل أفضل كو برج من الكوسا يا على كراني لين عننا برج من الكوسا كلا كراكو إيمان بالله ورسوله كدا على لا كدا شيء من أقول الكوسا برج ولا كفوا بالمانيا برج basu yayi nga ko barak nga ngabsa barade akoko ka dala la kada ka cidena baraka ko limana barade basi dana nyire bara odu sukun na bara ode limana ni yayi nga ko limana bara ko jina me dauka akuma ko ka ta jare ke kala ka dina yana ko de kafsa barade yayi limana ko fe ne limana ko fe ukama akoni ofana bora jaru bora baraj mene kafsa akuma hajjun mabrur magalanga hiji kera kanya ay hiji bega ka ba amara tanama ko ka kono hiji kera ka ba kasra ma ko chele ga kono hiji kera ka ba fana wa hiji nyana ala yame ode hajj mabrur le ko ode kafsa ka ne bara bara jide ko don ay fola jmaro ni man yaa nairu awre be wayi na ko baraj mene kafsa bara be ولي رواه يا بابك الصلاة لي أول وقتها. هو قال سيدك هو قال تيجي فلا هو قال سبارة. وفنا رواه. ما يعني أقول جميع قال سبارة. ودي لمن يعني قال سبارة فلا. بس إن جميل دنو أبي جفاني على كلا كلا هلا دلا. mɔgɔ min y'a ɲininka baara jumɛn ka fisa baara bɛɛ n'a ko limaniya parce que limaniya t'o la o i bɛ se ka baara kɛ fo limaniya de kana fɔlɔ mɔgɔ min y'a ɲininka ko baara jumɛn ka fisa baara bɛɛ a ko ko seli a wagati la o b'a la ka fɔ limaniya b'o la dɛ nka a tɛ i y'a ni seli kɛ cogoyaw dɔn fɔlɔ n'o ma f'i ɲɛna i b'ale bolo seli bɛ fɔ ale fɔlɔ k'ale b'o kɛ o de la i y'a ni jaabi bɛɛ n'a a kɛyɔrɔ de don o la an b'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna k'a fɔ limaniya min fɔra bukari ka kuma na baara ninnu ko yɛrɛ de ye limaniya ye dɔnna dɔ ka kuma na ayi a y'aw di a la ka tila ka na ni halisa in ye k'o jira kira ɲininkara baara jumɛn ka fisa baara bɛɛ a ko k'a limaniya mɛ ɲininkali nana ko baara jumɛn de ka fisa a ye limaniya kɛ jumɛn sa baara ka da ala la ka da ka ciden na n'o bɔra ye baara jumɛn ka fisa ko jihadu jihadu fana ye baara de n'o bɔra ye jumɛn ka fisa o de ye yiji fana ye baara de o la ko dɔw ko ko yanni limaniya ko baara de don bukari filɛ ko dalu kɛ halisa nin ye ala ka limaniya d'a ma an b'a fitaw minɛ ni ye baabu ye iza lam yakun lislam ala alhaqiqa ni mɔgɔ min ka silamɛya ma ka a hakika yɛrɛ ye parce que dɔ bɛ kɛ silamɛ nka a ka silamɛya silamɛya tuma ɲuman tɛ a bɛ ka silamɛya yɛrɛ jira kɛnɛ kan ka tiɲɛna silamɛ tɛ mɔgɔ min ka silamɛya tɛ hakika ye wa kana alalislam a bɛ ka kolon ka tugu silamɛw kɛ ten dɔrɔn nka dusukun na ale yɛrɛ taara awu alkhawfi min alqatli likawlihi taala wala a bɛ ka siran n'a nana dɔrɔn k'a ye kafiri u bɛna faga a bɛ ka silamɛya birifin da yɛrɛ kan o kama nka a ka silamɛya hakika tɛ o dalilu ye kuranɛya min ye ala ko ko arabiw ko burusikɔnɔmɔgɔw ko ala ka ciden ma an ma na ko limaniya bɛ anw yɛrɛ la an fana ye limaniyabagaw de ye o tuma ala ko ciden ma kul a f'u ye lam t'u minɛ ko limaniya t'aw la fɔlɔ limaniya tɛ yen walakin kulu asilamna nka y'an yɛrɛ kolon de ka tugu aw nɔfɛ ten u bɛ ka silamɛya de yira kɛnɛ kan k'u yɛrɛ fara silamɛw kan silamɛw fanga ka bon jamana kɔnɔ dugu kɔnɔ madinɛ kɔnɔ o tuma an k'an yɛrɛ k'u dɔ ye an ka lafiya an ka sigi la nka tiɲɛ na limaniya t'u dusukun na fɔlɔ bukari filɛ k'o de kɛ baabu ye ten mɔgɔ min b'a yira k'a fɔ k'ale ye limaniyabaga ye nka a ka limaniya min filɛ n'a y'a fɔ hakika hakika yɛrɛ tɛ yɛrɛ kolon dɔrɔn don a ka se k'a ka nafa sɔrɔ silamɛw nɔfɛ cogoya min na ko nka ni mɔgɔ min ka limaniya hakika ye o dalilu ye ala ka kuma ye ala min ka bɔ a kɔrɔ talen don ko diinɛ ɲuman ɲuman ye diinɛ jumɛn o de ye silamɛya ye yanni yɛrɛ kolon ka tugu ala nɔfɛ k'o de ye diinɛ ye nka ni mɔgɔ min ta kɛra silamɛya ka kolon mɔgɔw ye ten ka i yɛrɛ kɛ silamɛw ɲɛna o ta hakika ye mɔgɔ min ta k'i yɛrɛ kolon ala ye dɛ k'o de ye yanni limaniya hakika ye ala k'an ta koyi k'i yɛrɛ kolon ala mana min fɔ k'a sɔn a ma kuranɛ ye min fɔ k'a sɔn ciden ye min fɔ arisala k'a sɔn a ma o yɛrɛ kolon ye o de ye silamɛya ɲuman ɲuman ye nka e k'a yɛrɛ kolon mɔgɔw nɔfɛ k'i yɛrɛ ka ye o tɛ hakika ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi an t'a to dɔn ala ka dɔ wɛrɛ ta yira an na ala k'an ka limaniyaw jeni ala k'an sabati adama salamu alaykum.